Псалом 65. Тобі належить хвала, Боже, на Сіоні, і будуть виконані тобі обіти. До тебе, що вислуховуєш молитву, кожний смертний прийде із-за гріхів. На нас тяжіють провини наші, та ти їх прощаєш. Блажен, кого ти вибереш і приймеш, він буде жити у твоїх дворищах. Коли б то ми наситились добром дому твого, святощами храму твого, предивно, ласкаво нас вислуховуєш, Спасителю наш, Боже, надіє усіх кінців землі і моря далекого. Ти, що твоєю силою утвердив єси гори, потугою підперезавшись. Ти, що приборкуєш ревіння моря, рев його бурунів і народів галас. Перед твоїми чудесами ті, що живуть на землі краях, наповнюються страхом. Сповняєш радістю країни сходу і заходу. Відвідуєш землю і її зрошуєш, збагачуєш її понад міру. Божий потік води повен. Ти їм хліб готуєш, отак її зготовляєш. Ти борозни її зрошуєш, рівняєш її скиби. Зм'якшуєш її рясними дощами, благословиш її зело. Ти увінчав рік твоєю добротою, сліди твої точать сить. І пасовиська у пустині зрошені водою, і оперізуються радістю пагорби. Луки вкривають отари, долини поростають збіжжям. Усе весело вигукує і співає.